हस के पीरा से नैया परसी नहीं किता तेरे लिए कितने कली बैके सोची नहीं असी की नहीं किता तेरे लिए कितने कली